taky možná znáte, jaké je být sám. Třeba ptáte se i občas, proč tu vlastně dál být mám. Když se ztratím, kdo by se tím zabýval? Jen bych byl pryč, jo, z nula, kde se dál. Ale víte, když jsem otevřel oči, byl tam kon. To je dar, který mi dal. Ukázal mi, že nejsem sám. Ukázal mi, že na mě záleží. Že záleží na každém z nás. Je to dar, který dal nám všem. Jen bych si přál. Přál bych si, abychom ho mohli dát i my jemu. Řekl bych mu, zkus chvíli přestat zoufat. Míru měj. Všechno má svůj důvod. Zase můžeš být OK. Když dál už nezvládáš to táhnout sám, můžeš říct, mám strach, že to vzdám. A tmou někdo přijde, neboj, ruku svou ti podá rád. Když tě osud zkouší víc než má, když tě dřemi táhne síla zlá, i když je nejhůř přísahám, ty nejsi sám. Neboj se slunci šanci dát a pomoc najdeš i sílu vstát. Hlavu vzhůru, já to znám, nejsi v tom sám. Nejsi v tom sám. Nejsi v tom sám. Nejsi v tom sám. Nemusíš být sám. Viděl jsi to? Někdo nám viděl s tvým projevem na internet. S tvým projevem? Lidi to začali sdílet a teď je Konor všude. Tvůj projev je všude. Dneska ráno sledovalo projev Konor jenom 56 lidí. A kolik lidí ho sledujete? 4582. 16239. Nerozumím tomu. Co se stalo? To ty. Jedno místo může sílu dát i vám. Pane Bože. Tohle musí vidět všichni. A pokaždé, kdy si zvěříš, nemůžu se na to video přestat dívat. Je to sekunda. Klíčové. Věnujte tomu aspoň 5 minut. Hledí vám lidé. Ty tež máš přátelé. Přeposílejte. Svět tohle potřebuje slyšet. Krásná podsta. Lajkujte. Znám někoho, kdo tohle potřeboval slyšet. Nikdy jsem se s Konorem nepotkal, ale když si čtu příspěvky ostatních, my jsme sami. Nikdo z nás. Nikdo z nás. Nikdy jsme sami sám. Like. Přeposlat. Sdílen. Zvlášť teď. Like. Co se všude nebezpráva. Přeposlat. Děkujeme ti, Evne Hensley, že si nám poskytne prostor pro vzpomínky na kino, kde můžeme být spolu. Kde můžeme najít jeden druhý. Posíláme do bitvy z Myši. Vermont. Pampy. Ze Sakramenta. Děkujeme, Evne Hensley. Přeposlat. Děkuji. Dívejte se až do konce. Tohle video je vážně něco. To je tak dojemné. Tohle je posunout. Díky Evne Hensley. Děkujeme, Evne Hensley. Víc než má, když teď se mi táhne síla zlá, když je nejhůř přísahám, nejsi v tom sám. Neboj se slunci šanci dá, a pomoc najdeš i sílu vzdát, už se neboj, já to znám, nejsi v tom sám, nejsi v tom sám. Vrátil se mi bratr.